ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय नौ श्लोक संख्या 19 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा समान आप श्लोक पाठ कीजिए। एवं संदर्शिता ह्यंगम हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। तात्पर्य, कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, दर्शयंस्तद्विदालोक आत्मनो भक्त वश्यताम। श्रीमद् भागवतम 10.11.9। भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे माखन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूख का मारा हो। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की सोटी से भयभीत हैं। इन विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस भृत्य वश्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। भगवद गीता 1.21 में कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सेनयो उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत। हे कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का अपना ज्ञान है। कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्ह में रस का प्रदर्शन होता है जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है। दमदार मास हो रहा है, इस मास में वो पांच सहस्र वर्ष के पहले ये दामोदर लीला हुई, जिसमें यशोदा माई इनके पुत्र वशीभूत पुत्र कृष्ण को बंधित किए डोरी लेके, और इस प्रकार कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। इस मास में इस लीला हुई, इसलिए इस मास का नाम है दामोदर, दामोदर मास। और विशेषकर इस दिन में, इस स्थिति में, इस स्थिति पर इस लीला हुई। तो शायम का समय आ गया और लीला हो गई। लाल कुबेर दो देवता जो नारद मुनि का श्रप से वृक्ष रूप ग्रहण किए, वो नालकुबर का मोक्ष हो गया। तो ये लीला हो गए, तो फिर भी हम स्मरण करते हैं। और जैसे सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं, हम अभी दामोदर अष्टक कीर्तन किए हैं, तो सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं कि सदैव मेरे मन में वो दामोदर लीला बाल रूपी कृष्ण भगवान का स्मरण आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को कृष्ण लीला कहलाते हैं, अगले श्लोक में यशोदा माई का परम भाग्य के बारे में मंतव्य करते हैं। नीमं वरिंचो न भवो न श्रेयराप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती है, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। नयं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्म भूतानं यथा भक्तिम मतामेह। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यशोदा माई का परम भाग्य और यशोदा माई की स्थिति, उनका पद कितना महान है, इस प्रकार सुखदेव स्वयं अद्भुत भाव लग रहे हैं। और वर्णन कहते हैं कि वो कृष्ण जिनका साक्षात्कार करना बहुत कठिन है, वो कृष्ण भगवान मां यशोदा का प्रेम से वशीभूत हो गए। बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवां मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों का ज्ञान मार्ग पर चलने के पश्चात शायद एक भगवान ज्ञानी साक्षात्कार करेंगे कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव की पुत्र श्री कृष्ण सब कुछ ही है। और इस प्रकार ऐसे भगवान ज्ञानी आत्मसमर्पण करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में। ऐसे ज्ञानी वास्तविक महात्मा होते, क्योंकि महात्मा कौन है? महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा शब्द हम आजकल इस महात्मा शब्द किसी भी कहते हुए साधु को बोलते महात्मा, परंतु वास्तव में महात्मा शब्द का अर्थ है वो भक्त जो अनन्य मनस से कृष्ण का भजन करते है, क्योंकि वो भक्त का पूरा साक्षात्कार है, पूरी निष्ठा है कि श्री कृष्ण भगवान है, वे भौतिक प्रकृति के अतीत है, वे सबके प्रभु है। तो ऐसे महात्मा दुर्लभ है इस भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार में सब आते हैं श्री कृष्ण की उपेक्षा करके। कृष्ण बोली से जीवन आदि बहिमुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। इस भौतिक संसार में सब कृष्ण बहिमुख है, अर्थात उनकी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है श्री कृष्ण की सेवा करना। सेवान्मुख नहीं है, बहिर्मुख है। और इसलिए एता ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण 84 लाख जोनि थे खड़े ये भ्रमण। इस पूरा ब्रह्मांड में असंख्य जीव है, 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते, अर्थात पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम, बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु प्राप्त होते। और इस प्रकार सब मायाबद्ध जीव उनका स्वाभाविक संबंध जो है भगवान कृष्ण के साथ भूलते रहते हैं। अमी सिद्ध कृष्ण दास एक कथा भूले, मायार नफर होया चिरदिन भूले। ये हमारा हाल है कि मैं भगवान कृष्ण का शुद्ध सिद्ध सनातन दास हूं, इस कथा भूल के हम माया का नौकर होते और इस प्रकार हम चिरकाल इस भौतिक संसार में भ्रमण करते, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरा लोक। तो ऐसे इस भौतिक संसार में कुछ जीव मनुष्य शरीर प्राप्त होते, मनुष्य देहधारी गण का संख्या बहुत कम है, बहुत है अनु पक्षी पैर और मत्स्य और बहुत वनस्पति, बहुत बहुत जीव जाति है और अन्य जीव जातियों मनुष्यों के अलावा मनुष्यों का संख्या से बहुत अधिक है। तो मनुष्य श्रेय प्राप्त करना दुर्लभ है और मनुष्य शरीर में अवसर है ब्रह्म जिज्ञासा करना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, परम सत्य क्या है, मैं सदैव दुख का अनुभव करता हूं, सुख चाहता हूं लेकिन दुख मिलता हूं, क्यों? ये सब प्रश्न पूछना संभव है मानव जन्म में, परंतु अधिकांश मानव रूपी जीव मानव देहधारी जीव तो पशु जैसे खाली खाना पीना सोना विषय इंद्रिय सुख अन्वेषण करके उनका जीवन बीतता है और इस प्रकार उनका दुर्लभ मानव जन्म पूरा नष्ट लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग तो भाग्यशाली है, पुण्यशाली है और वेद शास्त्र को मानते हैं, परंतु वेद मानने वाले में भी अधिकांश तो वेद मानते हैं जिससे वे पुण्य कर्म करने से अगले जन्म में अवसर मिलेगा अधिक इंद्रिय सुख प्राप्त करने। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक मानव जब बुद्धिमान होते वास्तविक रूप से बुद्धिमान होते हैं तो परम सत्य के बारे में अनुसंधान करते हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, परम सत्य क्या है, इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। और ब्रह्म के बारे में परम सत्य के बारे में ज्ञान है उपनिषद शास्त्र में, तो बहुत कम लोग मानव जाति में बहुत कम लोग उपनिषदों का ज्ञान में रुचि लेते हैं। तो भगवान कृष्ण इनकी दया से 5,000 वर्षों के पहले उनका अवतार का काल में अर्जुन के द्वारा पूरा मानव जाति को उनका ज्ञान प्रदान किया है भगवद गीता का रूप में, जिसमें सब वैदिक ज्ञान का संकलन है। उपनिषदों में वो ज्ञान जो है उसका पूरा संकलन है श्री भगवद गीता में, और उपनिषद शास्त्र में सब कुछ जो सब ज्ञान जो सूक्ष्म रूप में है अथवा आवृत रूप में है वो पूरा स्पष्ट है भगवद गीता में। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे भगवान है, कृष्ण ही भगवान है और हम सब भगवान के दास है। ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, हम सब कृष्ण के दास है, कृष्ण के अंश है, परंतु इस भौतिक संसार में हम मन और सब अन्य इंद्रियों लेके संघर्ष करते। तो पूरा ज्ञान है भगवद गीता में और वो भगवद गीता में वो ज्ञान जो संक्षिप्त रूप में है, विस्तार रूप में है इस श्रीमद् भागवत में। और वो ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवान का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर है और सबका प्रेम का विषय है, वे प्रेम का आस्पद है। तो श्री कृष्ण परमेश्वर है, वो भगवद गीता में स्थापित है। और श्री कृष्ण सबका प्रेम का विषय है, वो भी भगवद गीता में स्थापित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद भक्त हो मद्याजी मांग नमस्कुर सदैव उनका स्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। इन और सबका कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए, श्री कृष्ण को सम्मान देना चाहिए। तो ऐसे भक्ति परमेश्वर के प्रति होने चाहिए, ऐसी भक्ति यथार्थ है, क्योंकि हम कृष्ण के दास हैं। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, श्रीमद् भागवत ही श्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में पूर्ण स्थापित है कि श्री कृष्ण परमेश्वर है और उससे अधिक और भी स्थापित है कि भगवत प्रेम अथवा कृष्ण प्रेम, क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो सब जीव की परम गति है। प्रेम का विचार श्रीमद् भागवत में है और विशेषकर श्रीमद् भागवत के सब गुह्या अर्थ लेखे श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी इस भागवत प्रेम का विषय पूरा विचार किया कि प्रेम का अर्थ है घनिष्ठ संबंध, परंतु ईश्वर और जीव में संबंध जो है वो प्रभु दास संबंध है, सेव्य सेवक भाव। कृष्ण भगवान है, सब इनके दास है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। श्री कृष्ण ईश्वर है और सब अन्य जीवों इनके भृत्य अथवा सेवक है। और प्रेम क्या है? प्रेम में भिन्न भिन्न स्तर है और सर्वोच्च स्तर क्या है, उस स्तर में कुछ संकोच नहीं होते, जिसमें वो एक प्रेमी से दूसरा प्रेमी वो संबंध जो है उसमें कुछ संकोच नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, ऐसे सम्मान का भाव नहीं है। जैसे देश के प्रधानमंत्री एक मान्य व्यक्ति है और इस देश में लगभग सभी लोग का कर्तव्य है, वो मर्यादा है प्रधानमंत्री को सम्मान देना, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद सबके ऊपर है, लगभग सब, प्रेसिडेंट भी ऊपर है, और कौन प्रधानमंत्री के ऊपर है, प्रधानमंत्री की माता। तो प्रधानमंत्री की माता का विचार में वो आदमी जो सब लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ठीक है, वो प्रधानमंत्री होते वो मेरा लड़का है, और वो मेरे पास आते हैं, मेरे पांव को छूते हैं, और मैं उसको आशीर्वाद देती हूं। तो कैसे संभव है, प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा है, और एक गांव की नारी का पद तो कुछ नहीं है, तो फिर भी वो प्रधानमंत्री माता के पास आके पांव छूते, क्योंकि वो दोनों में ऐसा संबंध है। तो इस प्रकार भगवान भगवान होते हुए भी वृत्तियों के वशीभूत होते, कैसे, प्रेम से। यशोदा माता कैसे कृष्ण को बंद रखे, कैसे संभव था, प्रेम की डोरी से। कोई साधारण डोरी से भगवान का बंधन करना संभव नहीं है, प्रेम रसन है। इस भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्तों प्रेम की राशि से भगवान को बांधते हैं, बंधन करते। तो ऐसे सोचना चाहिए, सोचना संभव कैसे, कैसे संभव है कि हम इस प्रकार की कथा चर्चा करते हैं। ये कथा बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ऊंची है। हम अभी तक साक्षात पूरा साक्षात्कार नहीं किए कि मैं कृष्ण का दास हूं। हम अभी तक प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख भोग करना, और उस स्तर से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ऊपर है यशोदा माई का प्रेम, जिससे संभव था असंख्य ब्रह्मांडों की ईश्वर को वशीभूत करना। तो यशोदा माई तो ऐसे विचार नहीं करते हैं कि कृष्ण भगवान है और वास्तव में मैं कृष्ण के अधीन हूं, परंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण तो मेरे पुत्र जैसे लीला विलास करते। यशोदा माता ऐसे कुछ विचार नहीं करते, यशोदा माई का ज्ञान नहीं था कि कृष्ण भगवान है। यशोदा माई का सोचता कि कृष्ण मेरे लाकर है, ऐसे और कुछ नहीं। कैसे संभव है, परम भगवत प्रेम से। तो हम उस स्तर से दूर है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो प्रेम प्रचारक थे श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम अवसर मिलते हैं इस बहुत बहुत बहुत बहुत उजनी कथा की चर्चा करने। तो कितना भाग्यवान है यशोदा माई, कैसे इतना भाग्यवती हो गए, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना बलवती है, तो इनकी प्रीति इतना इतने है कि यशोदा माई भगवान कृष्ण की माता होना अवसर। वास्तव में यशोदा माई श्री कृष्ण की सनातन माता है। वो कैसे संभव है? प्रेम से। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जो इस कलि युग में जन्म लिया है, हम जो भक्ति से भगवान से बहुत दूर है, तो हम भी अवसर मिलते हैं यही सब कथा सुनना, बोलना, चर्चा करना, स्मरण करना, जिससे हमारे हृदय में भी वो इच्छा उदित हो सकती कि मैं भी कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं, जिससे मैं भी अवसर मिलूंगा वो व्रज धाम में प्रवेश करना। यशोदा माई जैसे होना वो हमारे लिए यशोदा माई का पद लेना वो संभव नहीं है। तो हम शुद्ध भक्तों की इच्छा है कि यशोदा माई जैसे महान महान भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक की सेवा करना, दास अनुदास होना हमारी इच्छा है, या कम से कम हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में वो इच्छा उद्भूत होगी। तो आज अधिकांश व्यक्ति तो फटाका फटाने में व्यस्त रहते हैं और दिवाली दिवस पर कुछ विशेष मिठाई खाना है नहीं क्या? कौन सा यहाँ मिठाई फरसान और आज जुआ खेलना भी दिवाली शास्त्र में ऐसे दिवाली दिवस पर ऐसे गैम्बलिंग करना है, हरि भक्ति विलास में भी है, हम नहीं करते कि इस अत्यद्भुत अति रसमय लीला इस दिन पर हुई तो लोग का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमें बलपूर्वक प्रचार करना चाहिए कि आप ऐसे महोत्सव पालन करते हैं तो नहीं जानते कि ये वो दिन है जिसमें दामोदर भगवान कृष्ण दामोदर नाम प्राप्त किया है। कैसे? यशोदा माई का प्रेम से। तो ऐसे प्रचार करना चाहिए और हमें भी याद करना चाहिए तो कितना कितना महान है यशोदा माई का प्रेम नयं सुखापो भगवान तेहि राम गोपिका सुता ज्ञानिनां चात्म भूतानं यथा भक्तिमता में यह तो ज्ञानी है कर्मी है लेकिन भगवान ऐसे लोग तो वेद मानने वाले होते हुए भी तो भगवान कृष्ण इतना प्रीत नहीं होते इनके ऊपर और यशोदा माई जो साधारण दृष्टि में यशोदा माई एक साधारण गांव की नारी है तो भगवान कृष्ण उनका प्रेम से वशीभूत हुआ तो ये अद्भुत कथा अद्भुत लीला हम आज विशेषकर आज हम स्मरण करते हैं। दामोदर लीला में दामोदर है और इसमें दामोदर भगवान की महिमा घोषित होते हैं परंतु वास्तव में यशोदा माई की महिमा और अधिक से घोषित होते यही भक्ति की महिमा है कि भक्तों का प्रेम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान वशीभूत होते अद्भुत कथा ही है अद्भुत कथा अद्भुत हरे कृष्ण अगर किसी का प्रश्न हो आप जर से पूछे मुझे मालूम नहीं उत्तर दे पाऊंगा कि नहीं क्योंकि ये सब अद्भुत अद्भुत अति अद्भुत कथा है मेरे ज्ञान मेरे माप करने के अतीत है ये सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय दामोदर लीला की जय हरे कृष्ण